se oli pirumoinen helle. Mulle loma oli vapaa työn jälkeen, muilla oli paremmin, ei ne oo jumissa täällä. Mä lähdin yksin viettää iltaelämää, ihmisiä paljon ja jännät vaatteet. Kävelin kadun mieles villit aatteet, mut sit mun laukku levis maahan. Ja yksi kiva mies jäi mua auttaan. Selvis jo alussa sun ekassa. Matka päivä.